When you're feeling times of trouble, when you're feeling insecure, when you're lost inside and have nowhere to turn, when you look into the future and your writing's on the wall, it's the fear of falling staring at us all. And if your world has not turned out to be what you planned, then come with me. We can leave the world behind. You never know what we can find. Together we can take the time and make it right. We can leave the world behind, whatever you got on your mind. Together we can take the time and make it right. No matter what you're feeling, no matter what illusions, we all have our own dreams, but there's times when life's just not what it might seem. We can leave the world behind, you never know what we can find. Together we can take the time and make it right. We can leave the world. Niet verkeerd, hè? Zo'n prachtige opname van Sasha. Je hoorde toch maar mooi even aan het begin van de show. Je hoorde inderdaad We Can Leave the World uit 1999. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Lekker veel muziek gaan we je brengen de komende 55 minuten. En dat niet alleen, we gaan ook een paar leuke onderwerpen met je behandelen. Dus er is alle reden voor jou om te blijven luisteren naar deze aflevering van de late avond. In de show vanavond een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de mus. Verder gaan we het hebben over Volkskracht. Die trakteert Rotterdamse leerlingen op lees- en schrijfplezier. Hoe ze dat doen, dat hoor je straks. En we beginnen strakjes met een reportage van Jeroen van Gent. Durft u uw dromen te volgen? Hij vroeg het u op straat. En uw antwoorden, die hoor je zo meteen hier in de show. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. Sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry. Say something. Tot middernacht, de late avond. See my life begin and end. I'll always play for you. Hear the band, hear the band. Won't you let the music take you? Hear the band, let this night go on forever. this many years, and I have come a long, long way just to play for you. My life is but a song I have written in many ways just to say to you, to say I love you, yes I do. And I'd like for you to be whatever you would like to be. You'll always be special to me. Hear the band, hear the band. Won't you let the music take you? Hear the band, let this night. Een prachtige klassieker van Seals & Crofts hier in de late avond met I'll Play For You. En ervoor A Great Big World en Christina Aguilera samen in Say Something. Meestal is het laat wanneer je naar deze show luistert. Hè. Misschien zit je misschien wel op het randje van je bed, bijna in Dromenland. Maar durft u dan uw dromen te volgen, ook als u wakker bent en ze gedroomd heeft? En je denkt bij jezelf, mooie droom, maar... Durft u dat dan, uw dromen naleven of nastreven? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Durft u uw dromen te volgen? Ja. Durft u? Ik zeg wat. Ik durf me. Ja, ik maak mijn dromen waar. Ja. U maakt uw dromen waar? Weet je hoe dat komt? Dat ik gewoon echt iets wil en dan sta ik ervoor en dan doe ik het ook. Het is niet het zijn niet dromen waar u al heel lang mee liep. Het kan korte termijn dromen zijn. Nee hoor. Korte termijn, lange termijn, alles. Het zijn dingen waar ik mijn hele leven, ja. Niet een bucketlist hoor, daar ben ik helemaal niet aan het vissen. Dat is ook onzin. Nee, ik hou helemaal niet van al dat moderne geneuzel van tegenwoordig. Ja. Ja. Ik sta gewoon voor vrijheid, voor leven met andere mensen op een goede manier. En ja, ergens voor staan. Ik heb geen bucketlist of zo. Dat is echt helemaal niets voor mij. Nee. Het gaat om dromen die je ook kunt verwezenlijken als je 20 bent of zoiets, noem maar wat. Ja, nou ja, ik heb veel avonturen beleefd, dus wat dat betreft... Nou, daar ging nieuwsgierig natuurlijk. Ik ben een Bosnië-veteraan, dus ik heb uitgebreid avonturen beleefd daar toen ik jong was. Ik heb alle studies tot nu toe gedaan die ik wilde doen. Ik heb een eigen bedrijf. Ja, dat zijn allemaal dromen gerelateerde resultaten die ik behaald heb. Ik heb een gezin, ik heb twee fantastische kinderen. Ik heb een partner, ik heb een huis. Ik heb geen gebrek aan niks. Dus ja, nou, wat dat betreft, ik heb niet zo heel veel te wensen gaat. Ik heb één droom gevolgd en de rest, ja, het heeft toch financiële kosten. En dat de ene kan het zeg maar bekostigen, ander niet. Dus mijn droom wat ik heb gedaan is naar mijn geboorteland in Zuid-Afrika. Ben ik weer eventjes op vakantie geweest samen met mijn dochter. En dat vond ik, ja, was toch wel weer een sentiment moment. Ja. Ja. Hoe lang was je er niet geweest? Vanaf 1979 was de laatste keer geweest. Dus in 2012 ben ik dan nog een keertje geweest en daarna niet meer. Dat was eigenlijk een droom en die is uitgekomen. Ja, klopt. Ja, sparen, hè? Ja, dezelfde tijdzone, maar een heel ander, heel ver weg en een heel verschil. Ja, klopt. Ja. Beviel het een beetje? Jazeker. Terug naar het oude huis geweest, waar ik het laatst heb gewoond. Ook binnen geweest, want er was heel veel veranderd. Nog een kennis van mijn vader, een goede vriend van mijn vader, bezocht. En dienstkinderen nog bezocht. Ja, en een beetje getoerd, de plaats wat ik niet heb gezien als kind zijnde. Durf je je dromen te volgen? Ja, sowieso, daar moet je voor gaan. Dromen volgen? Ja, daar moet je voor gaan. Als je... En waar zit het dan in bij jou dan? Hoe doe je het? Voor mij. Ja? Wat voor mij mijn droom is, dat is financiële onafhankelijkheid. Oh ja. Dus dat is gewoon vrij leven en sowieso reizen dan. Oké. Okay. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Financiële onafhankelijkheid, dat was eerst misschien niet en dan waargemaakt? Mee bezig. Het komt nog. Ja, mee bezig. Dus goed mee bezig. Dus, en dat is te combineren met reizen ook, want dan geef je weer geld uit. Jawel, ja, je moet zorgen dat als je ergens geld aan uitgeeft, dat het via een andere weg binnenkomt natuurlijk. Buiten werken om. Ja. Want kijk, werken, dan lever je je eigen tijd in natuurlijk. Het is de bedoeling dat je natuurlijk geld voor je laat werken. Dat is veel belangrijker. Dus als je geld voor je laat werken, dan kan je financiële onafhankelijkheid krijgen. En dan heb je vrijheid. Ja. Ik denk dat een stukje vrijheid, ik denk dat dat het belangrijkste is. Durft u uw dromen te volgen? Durven we dat? Nou, we proberen het wel. Zoveel mogelijk, toch? Door te gaan verhuizen. Want ik moet zeggen, ik ben eigenlijk iemand die blijft waar die zit. Dus we gaan nu eigenlijk een uitdaging aan. Nieuwe en vooral Sander, want die gaat naar de nieuwe school. Ja. Hè? Dus die gaat naar de Passie in Rotterdam. Dus die wil... Dan kun je ze lekker op de fiets. Dus we proberen wel onze dromen. Zij wil graag naar die school. Ja. En dan proberen wij dat met z'n allen na te streven om onze doelen te bereiken. Vraag gelijk. Wat voor school is dat? Ik heb er nog nooit van gehoord, joh. Evangelische school in Rotterdam. Ja. En wat is het allerbelangrijkste waarom jij daar graag heen wil? Omdat ik kende daar mensen. En toen ging ik naar een open dag. En toen, ik weet niet, ik voelde me gelijk thuis. En de sfeer was heel gezellig. En ja. Ik wou heel graag naartoe. Omdat ik dacht gelijk, wat een aardige mensen hier overal. En ja. Ja, maar het is wel eentje weg? Ja, nou ja, een half uurtje fietsen. Dus het gaat wel op zich. Veel energie stoppen in de familie. Veel op reis. Veel genieten van kunst. En wat die kunst betreft, is dat lokaal te vinden? Hoe moet die dan end weg? Dat is lokaal te vinden en dat is ook een end weg. End weg? Oh. Ja. Wat was het verste wat die geweest bij nooit? Even kijken vanaf hier, San Diego. Oh. Ja, dat is wel. Ja. Nou, ik ben muzikus. En ik surf daarvoor over de wereld. Inspiratie opgedaan misschien. Ja. Okay. Ja. Uw dromen volgen, moet er iemand mee of doet u het alleen? Nee, dat doe ik wel alleen. Nee, ik neem wel mensen mee die met mij mee willen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dan volgen ze uw dromen ook, een beetje. Ja, die helpen mee. Ja. Ja. Loopt dat goed tot nu toe? Hoe zijn de reacties? Ja, dat gaat heel goed. Ja. Ik ga niet concreet worden. Nee. Maar, dat dacht ik al. Ja. Okay. Ik zo wat ervaringen en zo. Ik word niet concreet, maar ik heb heel veel mensen om me heen die met mij mee. U maakt mij en de luisteraars heel nieuwsgierig natuurlijk. Nee, dat snap ik, ja. Maar dat houden we er zo even in. Oké, dat is goed. Oké, prima. Ik vind mijn leven met alles wat op me afkomt, ja? Dat vind ik al dusdanig vullend. Daar kom ik al een eind mee. Ja. Ja, dat kan ook even. Kunnen ook even dromen inzetten. Als ik denk aan mijn dromen, dan zijn mijn dromen ook weer gelinkt aan mijn gezin. Want mijn geluk hangt daarmee samen. En als ik mijn dromen zijn dat zeg maar mijn kinderen het goed doen en beter hebben dan ik. En dat mijn partner gelukkig is. En daar haal ik een groot deel van mijn geluk vandaan. Dus op die manier verwezenlijk natuurlijk wel dromen. Kijk, ik heb dromen van bijvoorbeeld buiten wonen. Met meer vrijheid. Maar ja, dat is weer gelinkt aan een financiële situatie. Daar zijn we altijd mee bezig. Maar dat is er gewoon nog niet. Ik denk niet dat het een kwestie is van durven. Ja. Ik denk dat ik het wel durf, maar ik denk dat het er door omstandigheden niet altijd van komt. Ja. Dat het meer is. Het heeft niks met lef te maken, denk ik. Ik zit even ondertussen te graven wat mijn dromen zijn die ik niet verwezenlijk heb. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar, dus dat kan geen kwaad. Ja, het is ook vaak een gebrek aan geld, denk ik. Ik denk dat ik dat durf en dat ze gewoon nog niet allemaal verwezenlijk zijn door omstandigheden, door dat ik nog even door moet sparen. Maar de dromen die ik heb kunnen verwezenlijken, die zijn verwezenlijk.

endormie. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Ach, de voorbijgangers van Zaz. Le Passant, natuurlijk hier in de late avond. Verder Aerosmith, prachtig. Twee keer dit geweest in 1973. En daarna nog een keer in 1994 het wonderschone Dream On. En natuurlijk naar aanleiding van de reportage van Jeroen van Gent. Straks de column van Midas Dekkers over een paar minuten al. Het heet De Mus. Het komt eraan na Julio Iglesias met El Amor. El Amor. No solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar. Se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar. No tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Het zou beter zijn als die pistes 26 vingers hadden. Het alternatief is het aantal letters in onze taal tot 10 terug te brengen. Dieven zouden beter af zijn met lange vingers, timmerlui met hamervormige. Bij gebrek hieraan beëindigt menige dief zijn carrière voortijdig in een gevangenis en behelpt een timmerman zich met een gereedschapskist. Het is een schande zo slecht de mens aan zijn levenswijze is aangepast.

leven moet verlopen. Terug, je wilt terug naar de plek waar je nooit bent geweest. Terug naar de wereld en daarmee verder terug. Op de tast, op wat je wel beschouwt, geen naam kunt geven. En pas gerust bij wat je niet benauwt, maar vrij laat leven. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Just a jealous guy. is swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. Een van de allermooiste nummers van Roxy Music hier in de show in de late avond. Jealous Guy. Daarvoor Bluff met Terug. Zometeen een gesprek met Annemiek Neefjes. Ze is directeur van De Schoolschrijver. Tera Cox praat zometeen met haar over wat eigenlijk. Oh ja, de Volkskracht trakteert Rotterdamse leerlingen op lees- en schrijfplezier. Het komt er zometeen aan, over een paar minuten al, na The Searchers en deze Take It or Leave It. You can turn off and on more times than a flashing neon sign. When you want your bag, but you can be so kind, just take it or leave it. Don't tell your friends just what you're gonna do now. You take it or leave it. It's just my life. There've been times when you try making eyes at all my so-called friends, then you go. You can be so kind, just take it or leave it. Don't tell your friends just what you're gonna do now. You take it or leave it. It's just my life. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Sick and tired of the smile that you give when you don't come home at night. Said you'd call, that's a lie, but you can be so kind. Just take it or leave it. Don't tell your friends just what you're gonna do now. Take it or leave it. It's just my life. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Volkskracht trakteert Rotterdamse leerlingen op lees- en schrijfplezier. En we hebben Annemiek Neefjes, directeur-bestuurder van stichting De Schoolschrijver, aan de telefoon. Welkom Annemiek. Dankjewel. Annemiek, gezien de berichten over lezen en schrijven klinkt dat bijna tegenstrijdig. Een tractatie lees- en schrijfplezier. Want het gaat toch helemaal niet zo goed met dat lezen en schrijven? Nee, maar het tractatie is dan misschien juist wel het goed gekozen woord. Omdat lezen en schrijven zijn tot eigenlijk een feestje. Want als je leest, krijg je allerlei verhalen tot je. Gaat je verbeeldingskracht aan. Dus het is heel leuk om te doen. Alleen ja, in het onderwijs is ja, dat gevoel bij kinderen van lezen is leuk, geef mij nog een boek. Ja, vaak wel een beetje verdwenen. Dat is de leescrisis waar jij het over hebt. Ja. Maar de schoolschrijver heeft met haar programma's een stevig tegenoffensief opgezet. En wij zijn er ontzettend gelukkig mee dat we daarin een partner hebben gevonden in Volkskracht. Die er samen met ons voor zorgt dat alle kinderen in Rotterdam, op de Amsterdam of de Rotterdamse basisscholen, dat plezier in lezen kunnen ontdekken of verdiepen. Nou, dat zou fantastisch zijn. En dat ze het echt als een feestelijke tractatie gaan ervaren. Die Stichting Bevordering van Volkskracht, die is jarig, hè? Ja. Vandaar dat ze tracteerden. Ze bestaan 100 jaar. En jullie leveren dat programma. Klopt. De schoolschrijver. Ja. Wat houdt dat programma in? Ja, het is een digibord lesprogramma waarin je in een maand het lezen en schrijven in de klas verbetert. Even onderbreek ik je, een digibord, want ik weet niet zeker of iedereen weet wat een digibord is. Nee, nou ja, digibord is eigenlijk gewoon een digitaal schoolbord. En in dat programma, het is een programma van een maand, speelt de kinderboekenauteur een belangrijke rol, hè, vanuit ons idee, het idee van de schoolschrijver is, hoe kun je kinderen nou motiveren tot lezen? Nou, zet de kinderboekenauteur en zijn verbeeldingskracht in. Kinderboekenauteurs weten eigenlijk als geen ander hoe je kinderen kunt verleiden tot lezen en ook tot verhalen schrijven. En dat blijkt ook uit onderzoek dat wij doen naar onze programma's. Zo werkt het ook. Dus kinderen hangen aan de lippen van de auteur om te horen, hè, in het geval van dit programma van kop tot staart, hoe je een verhaal van kop tot staart kunt schrijven. En in dat programma van een maand, het zijn 4 lessen van een uur, komen 4 verschillende hedendaagse kinderboekenschrijvers aan het woord. Bijvoorbeeld Sanne Rozenboom, een Rotterdamse kinderboekenschrijver. Ook dit jaar schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk. Ook bijvoorbeeld Pieter Koolwijk, die het prachtige kinderboek Gozerd heeft geschreven. Nou, Mirjam Oldenhaven en Simon van der Geest. En deze auteurs, deze kinderboekenschrijvers, nemen de kinderen eigenlijk mee in hoe schrijf ik een verhaal? En ook hoe laat ik mij als schrijver inspireren door andere verhalen? Zeg maar, de kracht en het belang van voorlezen versterk je. Als je ook over dat wat je hebt gelezen of dat wat je hebt voorgelezen, als je daar ook het gesprek over voert. Ik wil even naar het slot van dat programma. Dan krijgen de kinderen een opdracht. Wat houdt die opdracht in? In dit geval is de schrijfopdracht waar alle Rotterdamse kinderen aan mee kunnen doen. Schrijf je eigen droom voor de stad op. En de mooiste droom, laat ik maar zeggen. Er is een echte jury, daar zit Sanne Rozenboom, de kinderboekenschrijver, onder andere ook in. Die wordt verkozen en die droom wordt gerealiseerd. Hoe kunnen leerlingen zich inschrijven daarvoor? Nou, zeg maar, de maandprogramma's, daar zijn de 100 klassen al voor gekozen. Dus zeg maar, de andere scholen die mee willen doen aan de schrijfwedstrijd, kunnen zich, nu moet ik een beetje gokken, moet ik bekennen, want ik heb dat niet paraat. Maar ik vermoed dat als je naar de website van Volkskracht gaat, dat je daar vindt hoe je mee kunt doen aan de schrijfwedstrijd. Ik heb hem inmiddels gevonden, www.deschoolschrijver.nl. En het inschrijven is van 6 maart tot 16 april. Kijk. Dat gaan we doen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Annemiek Neefjes van Stichting De Schoolschrijver, voor je toelichting op de tractatie Lees- en Schrijfplezier voor Rotterdamse kinderen. Dank je wel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Unrecognizable to myself, I saw my reflection. reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Een van de mooie ballads van Bruce Springsteen aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. The Streets of Philadelphia. De show is voorbij. Dank je wel voor je gezelschap. Maandag is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij heeft natuurlijk zoals gebruikelijk heel veel lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht. Voor zo meteen veel trusten, mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Mooie nacht dus.